Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni ağlatan ayetler. Ağlamak bir dünya için olur. Dertten olur, hüznün olur. Bu insana zararlı muhteremler. Bu göz yaşı acı olur. Hatta göze zarar verir böyle. Bir de Allah korkusundan ağlamak vardır. Bu bir makamdır aslında, havfullah makamdır böyle, makamdır. Bu insana ruhsal feyiz verir. Bu yaş tatlıdır, acı değildir bu gözyaşı. Gözü de parlatır bu yaş. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri Efendimiz, yatsı namazını takip evine Ayşe Hanım'ın yanına geldi muhtemelen. Sahabeler içerisinde, tabi hanım sahabeler de var tabi işlerinde. En mutluları, en mutlu olan hangileri? Efendimizin zevceleri var. En mutlu olanları böylece. Sahabelerin her birinin içinde aşk-ı Resul vardır. Aşk-ı Resul, aşk, peki aşkı. Sevgi başka. Muhabbet başka, aşk ateş modelidir, ateş böyle. Aşıkların yüzü koyu sarı olur modelidir, aşıkların yüzü. Hangi aşık Allah aşıkı ise, eğer Allah diye gönlü yanıyorsa, onun yüzü koyu sarı olur böyle. Kalpte kan yanar modelidir, yanar, ısınır kan böyle. Kan hafif kare çeker modelidir böyle. Her bir sahabenin aşkı yanıyor peygamber böyle. Sabah namaza gelince herkes ne yapardı? Bir Rab kısmı giderdi sahabeler. Peygamber döndü iş o tarafa. Yani peygamber yüzünü görmek için böyle. Döndü böyle. Sahabeler peygamber yanında konuşurken sesini kısarlardı böyle. O kadar saygıları vardı böyle. Ama o mübarek Zevce-i Tahir'e gelince, Ezvar-ı Tahir'e gelince, en mutlu onlar, onlar Peygamberimizin sırdaşı. Peygamberimizin sırdaşı onların Ali Hazretleri'nin. Aleyhisselam Hazretleri yatsıyı kıldı, Ayşe Validemizin onun yanında odaya geldi. Neresi hangi oda o? Kardeşlerin bulunduğu yer. Orası, odası. Bir oda mı, evi? Bir tek oda. Mutfağı da o. Hepsi de o. Bir oda. Tabi Ayşe Validemiz akşam ipi çekiyor. Resulullah gelse de bir sohbet etse onunla beraber. Geldi Aleyhisselam Hazretleri. Tabi biraz sohbet ettiler. Yatacaklar. Yansı soyundu. Yatağa girdiler. Bizi örtü çektiler. Bu ilk Ayşe Validemiz derim derisine dokundu diyor. Derim, cildim peygamberin derisine dokundu. Yani çıplak olarak dokundu. Yani buna tabii şey anlatmak istiyor bizlere. Bir aldığı hazzı o anda. Tabii o anda Resul'e sarılmak istiyor böyle. Yani sırrı böyle bir cinsellik değil mi muhteremler? İmanın gereği olan bir peygamber sevgisiyle aynı zamanda. Yani çok farklı bir konumda onlar. Fakat diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe, eğer izin verirsen, bak peygamber adabına bakın, peygamber adabına, zevcesine, hanımına, ne diyor bakınız. Ya Ayşe, izin verirsen, bu gece Rabbime ibadet edeyim, kulluk edeyim Rabbime bu gece bana diyor. Yatamayacağım. O anda Peygamber gönlündeki hal, bu ne bir peygamberdir, peygamber böyle. Kim nasıl bir makamda olan peygamber böyle. Aşkla yakıyor böyle. Yakıyor kendisini. Dünyayı, alemi görmüyor böyle. Ya aşk izin verirsen, bu gece Rabbime ibadet edeyim. İzin verirsen böyle. Hakkım var yani ben demişti böyle. Dedi ki Ayşe Validemiz, ya Resulallah, Nefsim seni yatmak istiyor şu anda. Nefsim. Yatmak istiyor ne beraber. Ama senin arzunu, isteğini nefsime tercih ederim. Senin isteğin olsun ya Resulallah. Buyur kalk ya Resulallah. Böyle. Kalk Aleyhisselam Hazretleri. Bütün gün ümmetiyle meşgul. Böyle. Yani İslam'ı tebliğ, İslam'ı anlatma, birisi ateşten kurtarma. Çırpınıyor ben bu dönemler. Şimdi böyle böyle. Haris aleyküm. Haris aleyküm bak. Haris aleyküm. Hırslı böyle. Bir insan kurtarmak için bu dönemler. İç yanıyor böyle. Bütün böyle uğraşıyor böyle. İcabında cihada gidiyor, savaşa gidiyor, kabile dolaşıyor. O kızgın şeyler aç susuz dolaşıyor. Yani bir insanı kurtarayım diye ateşten. Böyleyken gecede of yatayım diye mi? Yani gecede ben yaptığım görevim artık of diye yatmıyor muhtemelen. Bırak otursun, televizyon seyretsin böyle elde kumanda. Günümüzde muhtemelen. Yani bizde bir ölçü. Daha doğrusu üst bir hasene. Bakın zaten üst bir hasene böyle. Biz ne yapıyoruz değil mi? Bir yatsı namazını kıldık mı şöyle, yerine şöyle, bin bir gaflet yatsı namazını kıldık mı, oh, hepsi bitti anlam artık. Cennet bizim. Eve gideriz, al bakalım yemekler, şunlar, bunlar, kolalar, arkadan çay demlemeler, otur koltuğa, elde kumanda, al bakalım o kanal, bu senin bu kanal benim muhtemelen böyle. Otur 11, 2'ye kadar, otur 11'e kadar neyse artık böyle. Kalkıyor Aleyhisselam Hazretleri, abdest tazeliyor muhtemelen böyle. Tazeliyor böyle. Evinde kırba vardı, aslında duvara. Kazı be. Nedir kırba? Tulum. O zaman tulum çıkarırlardı. Bütün çıkardığı muhtemelenler. Kurudu mu bu, temiz olurdu böyle. Yani tabaklanmış oluyordu. Boyun kısmından su doldurulurdu, doldururken böyle. Orası bağlanırdı. Bir ayağın birinden de kullanmak için yapılır, ince olacak bir ayağından birine. Bu da bağlanır, iple böyle şey. Biraz da leğeni koydu altına. Ondan sonra ayağından gelen ince bir sızıntıyla abdest aldı muhtemelen böyle, evinde. Lavabı yoktu abi böyle. Namaza kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Aşağılarımız buyuruyor. Benim içim yandı, namaz kılarken buyuruyor. Bakın, bir de muhtemelen burada bir önemli bir nüfus daha var burada böyle. Ya Ayşe sen de kalk demedi. Sen de kalk demedi muhtemelen böyle. Dayanamaz o böyle. Yani peygamber namazına o dayanamaz muhtemelen böyle. Ona sen kalk demedi muhtemelen. Gençti. Sen yattı namazına bak. Yattı dedi böyle. Peygamber sahipleri hem namaz kılıyor hem ağlamaktan mübarek sakılından yere yaş damlıyordu gerçekten böyle. O kadar ta sabaha kadar böyle. Sabah namazında hatta sünnetinde kıldı. Dik Ayşe Validemiz bir ara Ya Resulallah ne olur üzme kendini bu kadar Ya Resulallah. Bak Rabbimiz senin her şeyini affetti. Geçmişini affetti Rabbimiz senin günahlarını affetti. Üzme bu kadar Ya Resulallah. Ne dedi? Ayşe Rabbime şükreden olmayayım mı? Ekir abdün şekura. Efele ekir abdün şekura. Ya Resulallah, Allah size her suçunu affetti günahını. Yani olmuş olabilecek icabında. Hepsi sıfırlandı. Ne dedi? Rabbime şükreden kul olmayayım mı? Bu da bak şükür gerekiyor. Yani gene gevşem yok yani bu şekilde böylece. Hatta bir abisi geldi namaza, o çağırdı sabah namazına. Ya Resulallah, o da ağlarken gördü. Ya Resulallah, de anam babam sana feda olsun. Ne bu halin? Dedi, ya Bilal, bugün bana bir ayet-i kerimeye geldi. Ayet-i kerimeye geldi. Onun için onu ağlıyorum bu şekilde böyle. Hangi ayet-i kerimeye geldi muhtemelen şimdi? Âl-i İmran 190'dan başlıyor ayet-i kerimeler şimdi. Bu da gelin inşallah bizde. İnne fî halkı semâvâti vel ardî velâm veriyor. İnne muhakkak ki muhakkak kesinlikle fî halkı semâvâti göklerin yaratılışında ve semava çoğul, 7 kat gök var yaratılışında ve erdi yerin yaratılışında. Göklerin yaratılışında. Biz hazır göklere bakıyoruz. Hazır göklere bakıyoruz. Hazır değil mi? Nasıl yaratıldı bu ama? Bir Yahudinin biri yeni bir kasabaya gitmiş. Bir iş yeri kurmuş arada. O zaman tabii kiracılık olmadığı için bir de ev bakıyor bu. Ama kendisine. Soruyor, soruşturuyor. Bakıyor, satlık bir ev var. Yeni ev yapılmıştı evde. O günün koşullarına göre. Ev sahibini çağırıyor. Ev sahibi gelince, bakın dikkat edin, evin fiyatını sormuyor. Bu evi sen mi yaptın, babandan mı sana kaldı? Efendim ben yaptım. O zaman alamam. O zaman alamam. Neden? Kıymeti bilirsin. Emeğin var. Biz de muhteremler, din için içine çekmedik muhteremler. Din için içine çekmedik muhteremler. Resulullah'ın çektiğim şeyler muhteremler ya. Mekke 13 yıl. 13 yıl. Bir gün yüzü gülmedi muhteremler. Yüzü gülmedi böyle. Hakaretler, her şiddeli ağır baskılar muhteremler. Sahabelere işkenceler. Medine'ye münafıklar, dıştan müşrikler, kafirler böyle. Bir yüzü gülmedi muhteremler. 3 gün doya diye karnını doyuramadı kurarıp ekmeğinle. Aç yattı çok güzel muhtemelen. Aç yattı çok güzel efendim muhtemelen. Hazretleri efendim. O onun sevgili eshab-ı kiramı. Allah hepsine razı olsun muhtemelenler. Al cennetlerin öyle olsun onlar cennetlerden. Onların da her biri muhtemelenler. Allah için cihat, hicret, her savaşta böyle yaralı alıyor böyle. Demek savaşa giriyor. Oklar saplanıyor efendiler. Kılıçlar, mızraklar, yara, beri her tarafları böyle. Kol, parmakla kesiliyor. Ama hiç Allah'ına geri kalmıyor. Din için, Allah için muhtemelen böyle. Şimdi de din hazır geldi. Hazır din yaşamaya üşenir muhtemelen. Yaşamaya muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Göklerin yaratılışında, yerin yaratılışında ve ihtilaf-ı leyli ben nehari. Gece gündüzün ihtilafının değişiminde, gidip gelmesinde, uzayıp kısalmasında. Gece gündüzün. Göklerin yaratılışı. Yani gökler muhtemelen. Madde alemi gökler ama. Yedik erkek madde alemi bunlar. Ondan sonra başlıyor maddesi. Sidre-i müntaha var. Son yani nihayet anlamına geliyor. O orada orta kararda üzerin maddesi alemi anlatılıyor. Sidre-i müntaha. Orada madde yok. Ay yok, güneş yok, yıldızlar yok, galaksiler yok, mekan yok, yok mu diyorum böyle. Madde yok onun var böyle. Ruhani arkamlar böyle. Le ayatin, le ayeti ibretler var. Ayet, burada ib anlamına geliyor. Çoğul geliyor burada. Le ayatin, çok çok ayetler, ibretler var. İbretler var. Yaratılışında bunların böyle. Dünyanın yaratılışı. Dünyaya bakalım, dünya muhteremler. Kocaman bir kütle, boşlukta duruyor. Nasıl duruyor boşlukta? Hem işte güneş çekimi var. Ama çekim kanunu, kuralı var ama onu koyan kim? Çekim koyan kim muhteremler ya? Kendi mi oluştu bu çekim böyle? Eğer o çekim kanunu, kuralı, yer, güneş çekimi, şunlar bunlar başıboş rastgele olsa karmaşık olur böyle. Güneşin çekim gücü biraz daha kuvvetli olsa ne olur? Dünya kendini biraz daha çeker. Dünya denizler uçağa gidiyor, buhar olur muhtemelen. Yanar dünya. Hassas bir denge. Hassas bir denge muhtemelen. Bak çekim kanunu hassas bir denge böyle. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha zayıf olsa dünyanı uzaklaştır, denizler donar. Hayat biter muhtemelen. Bir bitki olmaz muhtemelen. Sonra efendim işte gece günü nasıl oluyor? Dünya dönüyor işte ekseninde. Kim döndürüyor onu? Onu kim yarattı? Onu kim oturuyor yörüngesine? Neye dönüyor muhteremler? Neye dönüyor? Boşuna mı dönüyor acaba böyle? Ya muhteremler böyle. Ekseninde dönüyor. Gece gündüz oluyor böyle. ekseni diktir ama güneş doğrusuna. 23 derece eğik. Ne oluyor? Yani ekvatorda eşi gece gündüz kutuplara doğru değişiyor derler. Kuzey küre kış, yarı güney küre yaz oluyor mesela. Ters oluyor böyle. Uzama, kısalma. Yazın uzun günler o lazım. Ekinde yetişecek, harman olacak, meyve yetişecek. Ekinde o sebzeler olacaklar. Uzun gün lazım, güneş ısısı lazım, enerji lazım muhteremler böyle. Ama kışın gerekiyor bunlara böyle. Kışın günler kısa muhteremler böyle. Yani Mevlam ne yapmışsa güzel yapmış muhteremler. Neylerse güzel eyler o Mevlam muhteremler böyle. Hiçbir şey boş boş değil muhteremler böyle. Demek ki dünyanın yaratılışında, göklerin yaratılışında, güneş sisteminde hepsinde le-âyâtin, âyet-i ibretler var. Buna dönüyor, iman-ı istidlali. İman-ı istidlali. Böyle delillerle imanın kuvvetlenmesi. İman-ı taklit vardır. İman-ı taklidi. Bu iman, iman da o anda geçerli ama tehlikeli. Bir anda dönebilir insan böyle. Bir sapı dinler televizyonda, bir sapı sesini duyar, hem oraya günün belli eder midir? İmanın taklidi. Evet, imanın taklidi. Öyle doğmuş, öyle duymuş, Allah varmış der, işte Allah birmiş der. Ama iman taklidi muhtemelen. Bunlar insan düşünüyor, ne var bunlarda? İmanlı istilali, böyle delillerle böyle marifete bakarak yer adını bulmak muhtemelenler. Mesela bir Ağrı Dağı'nı kim kaldırabilir? Hangi vinç, hangi vinç Ağrı Dağı'nı kaldırabilir, yerine başa götürür Ağrı Dağı'nı? Bunda ibretler var. Herkese mi? Hayır muhtemelen. Kimlere? Li'ulil elbab. Ulul elbaba, onlar bunda ibret alırlar, imanlara kuvvetlenir, İmanları tahkiki olur, bunları canlı verir, başını verir, imanı vermez muhtemelen böyle. Bunlar böyle muhtemelen böyle. Dönmezler bunlar böyle, sapık alınmazlar bunlar böyle. Ulu elbap, ulu sahibi demektir. Zülün çoğulu. Zülün valen, zülün ilmin mesela, ilim sahibi, mal sahibi. Bunun çoğulu ulu gelir. Ulu elbap, elbap da lübün çoğulu. Lübün lüb nedir? İşte özü kayma. Lüb, işte lübbe, sütün lübbe mesela, şunun bunun lübbe, özü kaymağı. İnsanda lübbe vardır, ne bu? Akıl işte muhtemelenler. Bana diye müfessirler, zevil okul diyorlar bunu. İnsanda lübbe, özü kaymağı nedir? Aslı akıl, akıl muhtemelenler. Bir insan, erkek veya kadın, genç olabilir, boyu, postu, her şeyin olabilir, güzel olabilir fiziksel açıdan ama eğer beyinse özürlüğü ise muhtemelen, aklı yoksa yani şey yapmaz ki muhtemelen. Yürüyüşü başka, bakışı başka, her şey başka muhtemelen. Aklı böyle. Bunun için aklı olmayana namaza farz olmuyor bak muhtemelen. Oruçta farz olmuyor aklı olmak böyle. Yani Allah emirlerine muhatap akıl. Akıl muhtemelen. Mevlam buyuruyor, ul ele babada bunu ibretler bunlara böyle. Yerin göre yaratılışında düşünce bunları. Bir kasabada muhteremler bir dehriyun varmış, dehriyun. Yani zamana tapanlar, yani ateistler anlamına geliyor günümüzde. Ateist, Allah'ı tanımıyorlar aşağı böyle. Her şey zamanla kendi oluyor. Kendi oluyor her şey böyle. Böyle biri varmış, felsefeci, devriyun, fakat çok etkili konuşması varmış. İnsanı etkiliyormuş, insanları. Bu konuda da böyle aşırı böyle ihtiraslı çalışıyor böyle kendi sap inancına. Kasabada olan hocalar, alimler, müftü dahil buna başaramıyor muhtemelen böyle. Diyor ki bu sefer hocalar kendi aralarında hemen karşıya bir köy varmış. Aradan dere geçiyormuş, karşıya bir köy varmış. Orada bir alim var diyorlar böyle. Ehli hal. Yani ilmiyle amel eden, ilmini yaşayan, gönlü Allah'a yanan bir alem varmış. Onu diyorlar, çağıralım. O bunu başarır, o bunu başarır buna. O da o anda kasabadaymış, bir akraba ziyarete gelmiş. Bunu buluyorlar, böyle durum böyle böyle. Bir göreyim bakayım adamı diye böyle. Bir görüp bakıyor, bakıyor ama o adam öyle adam ki onun tabii gönlünü seziyor bu basiretiyle, ayeti anlamaz. Yani inanmıyor Kur'an'a ki. Hadisi anlamaz. Peygamber tanımıyor ki böylece. Buna başka bir şey düşünüyor böyle, aklına geliyor, meylem getiriyor muhteremler. Diyor ki şimdi o dihriyuna, ateşte, diyor ki sen bana müsaade bir saat diyor, şu karşıya köyde bir evim diyor. Hemen denen karşısında. Yarım saat gitme, yarım saat gelme diyor. Ben diyor kapıdan konuşamam, kitap alayım, geleyim oradan diyor, ondan sonra konuş, olur mu? Olur. Al gel bakın kitabını bakayım. Tabii tanımıyor kitabına. Bu gidiyor, yani muhtemelen gerçekten gidiyor böyle, kitap da alıyor. Ama dönüşte hemen vaktine gelmiyor ama. Gecikiyor biraz. Bayağı bir gecikiyor. Tabi ateist şımarıyor bu sefer, gelmeyince. Bak korktu gelme diyor, atı tutuyor böyle. Hava atıyor orada. Derken bu yavaş yavaş geliyor böyle. Önce özür diliyor. Vaktine gelemedim, geç kaldım diye özür önce bu şekilde. Ama diyor, niye geç kaldığımın nedenini anlatayım diyor diyor onlara. Anlat bakalım diyor şimdi. Bakın muhtemelen şöyle diyor, o ateşte karşı. Giderken diyor, ahşap köprü olmuş dere üzerinde. Köprüden karşıya geçtim diyor, farkına varmadım diyor. Ama dönüşte diyor, baktım ki köprünün bir ayağı diyor, kökü yerinden ayrılmış. İlkbaharda karda eriyince, su fazla gelince köprünün bir ayağını oynatmış yerinden, boşta ayak. Korktum köprüyü binmeye diyor böyle. Ayak boşta, köprü çöker derten diyor, köprüyü binmeye korktum diyor, beklemeye başladım diyor böyle. Beklerken diyor, baktım ki diyor, karşıda, arazide, boş arazide böyle diyor, birdenbire yeşillendi diyor. Ağaç pınarı oldu, büyüdüler, ağaç oldular, yetişti bir anda böyle diyor. Koca bir koru oluyor böyle diyor. Ona bakarken diyor, ağaçta kendilerine diyor dalları kesildi, kökünden kesildi, tomlukları yere düştü. Ondan sonra bunda bir şeyleri diyor, kendi kendine böyle diyor. Kimse yok böyle diyor. Kendi kendine tahta oldu, kalas oldu, çit oldu diyor böyle. Hepsi aynı normal boylarında böyle, milim milim böyle böyle diyor. Bunlar geldiler diyor derenin kenarına, bir araya gelip tahtalar böyle böyle. Bir araya geldiler, kendi birleştiler. Çivler geldi, çivi kendine girdi, buna bağladı. Küçük bir diyor, yelkenli gemi oldu bu böyle diyor. Küçük bir yelkenli gemi oldu. Direkt bir yelken böyle oldu böyle. Derken bu yelkenli gemi diyor, küçük gemi diyor, dereye girdi diyor. Ben ona şaşırdım. Bakarken diyor, benim yanıma geldi diyor. Durdu diyor. Ben de bindim buna diyor. Bindim diyor. Ben bindim diyor, aldı beni bu kısa hale getirdi diyor. Buraya geldim diyor. Ateşte gülme başlıyor. Bakın buna ya. Bu mu sizin güveniniz alim? Tamam, safsata. Yoksa hayal. Yani bu bunak mı? Beyinsiz özürlü mü? Yani kafadan hasta mı bu? Yani böyle şey olur mu? Efendim birden ağaçlar bitmiş, ağaçlar büyümüş, kene kene kesilmişler, yontulmuşlar, tahta çit olmuşlar, kalas olmuşlar, bir araya gelmişler, milim milimine, çivi gelmiş, çakmış, şu bu olmuş, gemi olmuş. Böyle bir şey olur mu? Hoca şimdi başımı tutuyorlar. Bey atayız diyor. Bey dehriyun. Bak diyor, bir yelkenli gemilik kendini olamaz diyorsun diyor. Olamaz. Doğru mu? Bu alem kendim oldu diyor. Yeri göğü kim yarattı diyor. Kendi kendine oldu bunlar böyle böyle. Seni kim yarattı diyor muhtemelen bak. Senin kaşını gözünü yaratan yok mu? Senin yüreğini kalbini yaratan yok mu? Bakın o anda böyle Rabbim inatı nasip ediyor muhtemelenler. Bir tefekkür dalıyor böylece, tamam diyor, tevbe ediyorum diyor, ben de Müslüman oluyorum diyor böyle. Ona o ateiste, Kur'an'ın baştan bu ayeti okusan, fayda yok mu diyorum ben değil mi? İnanmıyor Kur'an'a. ayet, hadise inanmıyor bu şekilde. Böyle tefekkür yoluyla bakın böyle. Tefekkür yoluyla demek ki küçük yelkenli bir kendine olamayacağına göre şu an başı boş olamaz muhtemelen böyle. Elhamdülillah imana geliyor muhteremler. Elle değil de işte bu kimseler yani yerin günahını düşünenler, ibret alanlar yezkurunallahe Allah Celle Şanlı zikrederler. Allah yaradanı. Bir Rabbimiz var. Başka yok mu? Bir tek Rabbimiz var. Bir tek Rabbimiz var. Kabe gördüğümüz zaman kim kalır yanımızda? Kimse kalmıyor muhtemelen. Kalsa da faydası oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Böyle. Olmuyor muhtemelen. Bir çok zengin bir ağa varmış bir köyde. Çok zenginmiş, aşırı zenginmiş. Yaşlanmış, hastalanmış. Bakıyor, hastalık, girişi hastalık değil. Yani deneyimli, öyle hacıymış kendisi de. Önce bakıyor. Hocayı çağırtıyor. Hoca geçti makam buraya, hoca geliyor. Hocam diyor, ben diyor, kabirde kalmaktan çok korkuyorum diyor böyle. O kabirde tek başıma kalacağım. Hele gece olacak diyor. Ödüm patlıyor diyor, korkuyorum ben çok kabirden. Acaba diyor, vasiyet etsem, para bıraksam diyor, her akşam iki kişi bekse beni diyor. İki kişi her akşam bekse beni diyor, kabrinde diyor. Bu da buna faydası olur mu diyor. Olmaz diyor. Neden hocam be? Ben para bırakacağım, param çok. İki kişi beni beklesin der. Olmaz mı fayda bana? Olmaz. Neye olmaz? Neden olmaz söyle? Hocam bunu şey muhtemelen ben de. Sen diyor, bazen diyor, rüya görüyor musun? Görüyorum. Bazen diyor, korkuyor musun şu anda? Korkuyor musun şu anda bazen? Korkuyorum ya diyor. İşte korku rüya görüyorum, köpek oluyor, şu olur falan böyle diyor. Bağırıyorum bile böyle diyor. Peki o zaman senin yanında hanım yatıyor mu? Yatıyor. Onun sana var mı faydası? Yok diyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. Hanım yanında yatıyor. Mesela tabii kadın da böyle korkabilir. Hatta tepinir, bağırır, uyanır böyle, kalkar bile. Oy, kurtarın beni, daha diye bağırır. Yanında bunu görmüyor muhtemelen böyle. Kimden fayda muhtemelenler? Allah der, Allah, Allah. Bir ehadiyet, samadaniyet muhtemelenler. O Mevla muhtemelenler, Yaradan o muhtemelenler. Büyüktür Maliki o. Sonra Mevlamız nedir? Rabbül Alemin bak. Her alemin Rabbi. Halde sormuş Rabia Hatun olmuştur, Rabia Hatun'a. Sormuşlar, ya Rabia, sen de öleceksin bir gün ama eli olsan da öleceğim. Ne yaparsın kabirde? Bu dünya kimin? Allah'ın. Kabir o da Allah'ın diyor. Allah Rabbül Alemin. Yani kabirde başka kanun geçmiyor ki. Allah'ın kanunu geçiyor yine orada muhteremler. Ya. Allah kulundan razı ise, kulun el olsa olsun muhteremler. Böyle. Ya. İstir mesela Allah'ın rızası. Allah'ın rızası muhteremler. ذَٰلِكِ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ var ama ya. Allah'ın ondan razı oldular. ذَٰلِكِ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ Dünyadaki Allah'tan korkarsa Allah'ın razı oluyor muhteremler işte böyle. Allah'ın razı oldu mu kalan kolay muhteremler. Bunları Allah'a zikrederler Mevlam Bey. Allah'a zikrederler. Bir insanı kimi çok severse onu hep anar değil mi muhteremler? Onu anar böyle. Onu ananları da sever. Bak muhteremler. Mesela bir insan ilk bir çocuğu oldu. Çocuk hatta hemen olmadı. Çocuğu da evlendi. Yıllarca bekledi. Koştu, koşuşturdu. Bir çocuğu oldu. Çok sevimli çocuğu. Tabii herkesin çocuğu sevimli kendini muhteremler. Çok çocuğunu seviyor. Çocuğunu sevenleri sever o. Değil mi? Yani şurada bir hiç desin böyle, ona kızar. Ne karşı bunlar böyle? Allah'ı seven, Allah'ı sevenler de sever muhtemelen böyle. Namaz kılanı sever muhtemelen. Camiye gelenleri sever. Kul hakkınları sever muhtemelen. Kızmaz onlara böyle. Bir hatası varmış. Olsun. Hiç gelmeyen var ya, onlara kızsın. Onlar da gelmesinler. Allah'ı zikrederler Celle Celaluhu. Zikir, bir dil ile olur, lisan ile olur böyle, dil ile zikir. Dil ile böyle. Allah, Allah Celle Celaluhu. Kelime-i Tevhid, La ilahe illallah. La ilahe illallah mıdır? Kelime tevhid bir aslında mıdır? Bu cezbeyi çabuk getirir insan, cezbeyi böyle. Kalbi çabuk oynatır yerinden böyle. Kelime tevhid mıdır? Sonra tesbihatlar vardır. Sübhanallah, bihamdi gibi böyle. Kur'an okumak, namaz yapmadan zikirdir bunlar. Yani hepsi böyle. Nasıl zikirdir? Kul o anda huzurda ise ama. Ama zikir muhteremdir. Mevlam buyuruyor. Ekimiz salate ve zikriye bak. Ekimiz salate namaz kıl. Ne işin? Lam, lam-ı talil. Hikmet mi o da? Zikir beni hatırlaman için. Kul namazda mı Allah'tan gafilse, o zikir diye bakın diyorum böyle. Hatta bazıları, üç aylar çok tesbih çeker, bazı kadınlar mesela, üç aylara mesela girdi mi, şu tesbih çekerler, nasıl çeker ama böyle, alıyor eline güzel püskülü bir tesbihi, oturur, gözü orada, kulu orada, dili orada böyle, her şeyde böyle, ona huslu, şu bu derken böyle, bir Allah Allah diyor muhteremler. Zikirin aslı anlamı hatırlama, nişyanın zıddı, unutmanın, gafletin zıddı muhtemelen. Zikir böyle bak. Huzur, Mevla'yı böyle. Namaz zikir. Namaz zikir. Kim için? Huzurda işte kişi böyle. Allahu Ekber. Allahu Ekber de muhtemelen böyle. Nasıl dayanabildim böyle? İnsan böyle onun diyetmediğine dayanabiliyor böyle muhtemelen böyle. Eli bağladı Allah huzurunda. Kur'an ve Allah kelamı okurken, dinlerken, aynı muhteremler, kıyamen ayaktayken de Allah Celle Şanı zikrederler ayaktayken de. Ayaktayken Allah zikrederler. Ayakta da böyle. Dikilip araba bekliyor, babuşu bekliyor, bir işi var, işi ayak üzerinde oluyor. Yürürken de Allah'a zikreden muhteremler. Neden? Gönlü Allah'ı seviyor muhteremler. Ruh Mevla'ya aşık, gönlü uyanmış ve muhtemelen. O Allah'tan gafil durabilir mi o kişiye böyle muhtemelen? Durabilirim böyle. Ve kuruden oturduğu halde de, oturduğu yerde de böyle. Masa başında, direksiyon başında, tezgahın başında, artık ne işi varsa evinde istirahat halinde otururken de Allah Celle Celaluhu zikir eder muhtemelen. Rüya Aleyhisselam Hazretleri, bir insan bir yerde otursa, hiç Allah'ı anmasa, onun için bir noksanlık bulunur. Yer, ona şikayet edin muhtemelen. Biraz da böyle yollarda mola verince böyle yazıyor mesela. İnsan bir mola verdi, bakıyor kişi böyle, öz arabası var tabii, güzel, aşık bir yer, havası güzel böyle, işte bir 10 dakika molayı vereyim böyle. İndi oraya, orada iki rekat namaz kılmasa, hiç Allah'ı anmasa, bir şey okumasa, toprak ondan şikayetçi olur muhtemelen. Ya Rabbi ne gafil kulun var böyle. Şahitlik yapacak bu şey muhtemelen. Oturdu yerde, ve alâ cunûbihim. Cunûb, cenibin çoğulu, cenib yan demektir. Yan yattığı yerde de, yatarken de, gerek istirahat için, gerek uyumak için yattığı yerde de, uykuya dalıncaya kadar Allah'a zikir ederler muhtemelen. Yattı yerden böyle. Neden? Allah demeden yaşayamaz ki bunlar muhtemelen böyle. Nasıl balık sudan çıkıyor yaşayamaz muhtemelen böyle. Balık sudan çıktı mı çırpındır böyle. Karayı vurdu mu çırpındır böyle muhtemelen böyle. Can kurtarın da gene. İşte mümin de, gerçek müminler de, yani ul elbab, olanlar bundan işte bu da, ölçü bu da böyle. Ayaktayken de, otururken de, yan yatayken de. Bakın burada, vâlâ cunûbihim, yan yatmak, yan yatmak. En iyi yatış, yan yatmak bu sırada böyle. Bir gün Peygamberimiz meclise girdi, geri yatmış, yüzü koyun yatmıştı muhtemelen böyle. Kum dedi, kalk. O dedi, cehennem yatışı. Kalmadılar. Yüzü koyan cehennem atışı böyle yapıyordu. Sırt üstü, buna bazı ulemalar izin vermişler. Tefekkür için, açıkta yatarsa. Mesela işte tarasa yatıyor, yazın yatıyor. Sırt yatar, göklere bakar böyle. Aya bakar, yıldızlara bakar böyle. Atmosfere bakar, esen yele bakar. Ya Rabbi sen nasıl yaptın bunları der. Tefekkür netiyle, bu da var muhtemelen böyle. Sırt yatmak böyle. Açık havada böyle. Ama odada değil böyle, tavana bakma böyle. En iyisi yan yatmak. Hangi tarafa? Sağ tarafından böyle. Peygamber yatışı aleyhisselam, peygamber nasıl öldü muhtemelen böyle. Peygamber böyle başı oraya girdi, arkada bu tarafa girdi böyle, yan yatırdı böyle. Hatta mübarek avucunu yanına koydu muhtemelen böyle. Sağ tarafından böyle. Bak bunu sünnet bak muhtemelen böyle, sünnet muhtemelen böyle. Yani bir insan biri yatsa böyle, sünnet diye, tabi sonra yor olur, elini falan çeker başka. Ama insan yatarken, böyle yüzü kıbleye geçti muhtemelen ben. Başı burada, ayağı bu taraf böyle. Önü kıbleye geçti böyle, sağına yattı. Mübarek sağ avucunda böyle yanağına ver, sağ ayağına böyle koydu böyle. Böyle sünnet yatarsa, bakın burada sünnet sevabı muhtemelen böyle. Bu uyku farklı olur muhtemelen. Bir de abdizi yatma. Abdizi yatma muhtemelen. Öyleyse şehit olur kişi böyle muhtemelen. Ve tefekkerûne. E bunlar tefekkür ederler, tefekkür ederler, tefekkür ederler bunlar böyle. Fiye halk semâtu elerdi, göğün yerinin yaratılışını. Şimdi kısaca baktığımızda dünya dönüyor, değil mi öyle? Burayı biliyor muhtemelen böyle. Kendi ekseninin etrafında dönüyor. Gece gündüz oluyor, uzalıyor, kısalıyor. Rabbim orayı aramış ya bunu Mevlam, bunu yaratırken Mevlam bunu yapmış. Ben bir gün şeye düşünceye daldım, kendi kendime düşünceye daldım. Bir insan bir çarkı, yani bile üzerindeki bir kasnağı, şunu bunu, hepimizin bildiği bir şey tekeri. Şöyle arka tekeri yukarıdan kaldırırsın, insan böyle bir kuvvet çevirelim, teker hızla dönüyor, değil mi? Böyle dönüyor böyle. Çok hızla dönüyor böyle. Ama sonra yavaş yavaş hız azalıyor, derken duruyor. Yer çekimi var ya, yer çekim baskı yapıyor muhtemelen böyle. Devam etmiyor muhtemelen. Düşündüm bir günde, şu dünya dedim, yaratıldığı günden beri yörüngesine dönüyor. Aynı hızla ama. Aynı hızla dönüyor. Neye bu yavaşlamıyor bu? Eğer dünya yavaşlar, ne olur dönüş yavaşlarsa, hayat bitti muhtemelenler. Ayın dönüşü yok yavaş ekseninde muhtemelen. Güneşe bakın yüzü, ısı yüzü geçiyor. Hayat yok muhtemelen böyle. Gölgede kalan yüzün aşağı eksiği, yüzün aşağı muhtemelen. Ayda bak muhtemelen böyle. Ya muhtemelen bak, bu dönüşün hızı değil mi, süratı böyle. Buna göre olmuş bir şekilde böyle. Dedim, dünya neye yavaşlamıyor böyle? Çekim, yer çekim yok burada. Güneş çekim var. Güneş çekim var. Bak, baskı yapıyor. Frenleme yapıyor böyle. Ama etkileyim muhtemelen böyle. Kim bilir kaç milyar yıldan beri dünya aynı yörüngesinde, kendi ekseninde aynı hızla dönüyor. Bu fizik kuralın dışında ama kalıyor bu. Yani fizik kuralı aşıyor bu. Fizik kuralına göre durması gerekiyor, yavaşlaması gerekiyor zaten böyle. Onu aşıyor bunu ama. İşte tefekkür muhtemelenler. Dünya bir de ne yapıyor? Güneş var ya etrafı dönüyor, onun uydusu. Etrafı dönüyor böyle. Bir yılda dönüyor. Mevsimler oluyor bunlar. Burçlar, 12 burç var böyle böyle. O konu girersem çok derin konu. 12 burç var böyle. Takvim yıldızlar var böyle böyle. Peki güneş duruyor mu? Durmuyor. Durmuyor. En ufak zerre, atom durmuyor muhtemelen bak böyle. Elektronlar dönüyor muhtemelen böyle. Her bir zerre Allah diye dönüyor. Derviş gibi muhtemelen. Derviş, Mevlana gibi muhtemelen. Her zerre dönüyor muhtemelen. Dönüyor böyle. Güneş de. Mevlana veriyor. Bismillah. Ve şemsi tecri li müstakarrin leha. Ve şemsi o güneş de tecri cereyan ediyor, dönüyor. Li müstakarrin leha istikrar yerinde, yörüngesinde. Zalike takdir azizil alim. Zalike takdir azizil alim. Allah azze Allah'ın takdiri bu muhtemelen böyle. Güneş dönüyor muhtemelen böyle. Kendi tarafına dönüyor. Ayrıca güneş de dönüyor genelerde. Galaksimizin merkezine tarafına muhtemelen. 31 ışık yılı mesafeden, yarış yapma 31 ışık yılı, güneş dönüyor muhtemelen. Nasıl güneş dönüyor? Uydularla beraber anlattı böyle. Uydu evlatları. Uyduları da var. Mesela dünya uydusu, dünya uydusu ay var böyle. Her gün gezegenin uydusu var. Yani evlatları, torunları değil bizimler. Güneş de ne yapıyordun böyle? Aynı çekim gücüyle, çekim gücünde eksik azalmadan, fazlaşmadan uydurayla beraber, uyduruyla beraber o dönüyor muhtemelen böyle. Galaksi o dönüyor muhtemelen böyle. Galaksiler muhtemelen. Yani hepsinin hızı bunların belirli muhtemelenler. Bugün bunu bilim adamı, astronom mesela bunu tespit ediyor bu şekilde. Bütün galaksiler dönüyorlar, bilmiyorum ki etrafında. Nereye gidiyor bunlar böyle, o hızla? Kim bilir kaç milyar yıldan beri dönüyor bunlar. Hala bitmiyor ama, alem bitmiyor muhtemelen, bitmiyor böyle. Yedi kat gök bunda bunlar, madde hani bunlar ama böyle. Bunlar madde hani muhtemelen böyle. Bırakalım lehim hafızı, arşı muhtemelen böyle. Sırf yedi kat gökler, madde alemi kaç milyar yıldan beri muhtemelen. Yani saniye 250 kilo hızla böyle. O galaksiler dönüyorlar, belki etrafında hala da belli bir yere gelemezler muhtemelen. Gelse ne olacak? İşte o zaman kıyam koca muhtemelen böyle. Kıyam koca muhtemelen böyle. Bu bir devran. Devran muhtemelen. Bu devir tamamlandı mı, tamamlandı mı, kıyamet kopacak muhtemelen. Rabbena derler ki Mevla'yım bunu insanlar, ey bizim Rabbimiz, bizi yaratan Rabbimiz, ve halıkta hâzâ bâtıla, sen bunları boş yaratmadın ya Rabbim. Yani her şeyin dönüşünde. Mesela dünya kendisinden dönüyor. Dinamo gibi. Elektrik üretiyor muhtemelen. Elektrik üretiyor bak. Elektrik üretiyor muhtemelen. Bir manyetik bir dalga, alan saha oluyor muhtemelen. Dünya çevresinde. Güneşten gelen, yıldızdan gelen zararlı şeylere karşı dünya kuruyor muhtemelen bak. Yani dünya dönüyor boş değil muhtemelen. Hem gece gündüz oluyor, hem vakit ayrı oluyor. Bir de elektrik üretiyor, dinamo elektrik üretiyor muhtemelen. Etrafında, çevresinde muhtemelen. Bir alan var, manyetik alan böyle muhtemelen. Bu dünyayı koruyor böyle, canlıları koruyor yani böyle. Yanlar muhtemelen böyle. Yani muhtemelenler, bu tefekkür babında böyle bir yere baksak ve bir zerreye baksak, ne hikmetler var, ne sırlar, ne sırlar var muhtemelen. Onu yaradan, yöneten Mevlam muhtemelen. Bu kuralı koyan Mevlam ya. Bu denge bize kuran Mevlam muhtemelen. Onun gücü, kuvvet, azameti. Bu madde alemi daha böyle. Madde alemi daha böyle bu. Sübhaneke fekin azabennar. Rabbim sen hiçbir şeyi boş yaratmadın, boş yaratmadın böyle. Bir ot, bir bitki, bir ağaç, bir papatya muhtemelen böyle. Hiçbiri boşuna değil muhtemelen. Her bir hikmetleri var, sırları var. Her bir zerrede Rabbim'in esmasının tecellisi var muhtemelen. Her bir zerrede muhtemelen. Her birinde var. İşte Lokum-ı Hekim Aleyhisselam'da öyle diyor bunlar böyle. O esma yönüne bakar, orada bilir onların bilir onlar böyle. Sübhaneke, Allah'ım sen tesbih tenzeliz Allah'ım seni. Sübhaneke. Ke, zamirdir, seni anlamına geliyor. Yani Allah'ın Rabbim seni tesbih tenzih ederiz böyle Sübhaneke. Nedir tesbih tenzih muhteremler? Yani Ya Rabbi sen her türlü noksanlıktan münezzehsin. Yani Allah'ın hiçbir sıfatında sınır yok. Mevlam basir. Her şeyi görür. Var mı sınırlama yok. Şu anda bizi görüyor. İçimizi görüyor. Gönlümüzü görüyor. Beynimizi görüyor muhteremler. Hücrelerimizi görüyor. Kapatışımızı görüyor. Yer altındaki karıncaları, denizdeki balıkları, uçan kuşları, melekleri, felekleri muhteremler. Hepsi Mevlam görüyor muhteremler. El-Alim, her şeyi biliyor Mevlam'da. Gizli açık, olmuş olacak. 20 milyar sene sonra ne olacak? Hepsi Mevlam biliyor muhteremler. Gelen geçmiş Mevlam'da. Es-Semi, işitici. Mevlam her şeyi işitiyor muhteremler. Sessiz sessiz böyle. Gizli açıklar. Kişi kalbinden gönden bir şeyle geçirir ama hayır ama şer. Allah bunu işitiyor. Kulun kalbini görüyor, bilir muhteremler. Rabbim soruyor, Ela ya'lemi men halak, bilmez mi? Bak, Ela ya'lemi, bilmez mi Allah? Men halak, kim yarattı onu? Mesela bir cep telefonu, akıllı mı akıllı, var ya, akıllı, akılsız telefonlar muhteremler. Şimdi yeni alan kişi bunu bilmiyor daha kullanmasını, oraya basıyor, buraya basıyor derken böylece, ama onu ima eden müessese, fabrika, mühendisleri, onun her şeyini biliyorlar. Zerresi biliyorlar şimdi. Bilmezler mi? Ona yapıyorlar. Bilmezler mi? İşte Sübhaneke, Allah'ım sen her şeyi görürsün, her şeyi bilirsin, Her şeye gücün yeter. Kadir-i mutlaksın Allah'ım. Dilediğini mi anlatayım böyle? Dilediğini kün feykün ol, oldu muhtemelen böyle. Yanına kıyameti koparır, yaratır, öldürür, tekrar diriltir mi? Bir anda haber muhtemelen böyle. İşte bu anlamı Sübhaneke muhtemelen. Çekil tesbih. Sübhanallah, Sübhanallah muhtemelen böyle. Bak, anlam mümkün mü? Anlam böyle. Sübhanallah, Sübhan, şükür edin böyle. Sübhanallah. Olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen böyle. Fekina. Fe. Fe, burada fa-i takibiye. Buradaki tek kelime, kı kelimesi. İlkü aslında böyle. Aslında mahsup oluyor. O ilmi bir konu dahi bu yönden. Fekina. Daha biz anlamıyla ayrı. Fe, o da ayrı. Ek burada. Takibi hem anlamında. Fe, yani Allah zikredenler ayakta, otururken, yürürken, işinde, gücünde, sofrada, yemek yerken bile nasıl Allah zikreder? Kalbi eder ve tefekkür eder muhteremde. Yediği gıdaya bakar, ona bakar ya. Şu çorbayı değil mi yaratan muhteremler ya? Şu buğdayı yaratan ya? O güneş enerjisi olmasa güneş buğday olmaz muhteremler böyle. Bulutları gönderen, denizleri buharlaştıran, bunları gökte depolayan, bunları bir hareketi yoğunlaştıran, diri diri bunları sevk eden, diri de kadar yağmura yağdıran. Yani nereye baksak? Allah'ın kudreti muhteremler. Yani şehid Allah ennehu la ilahe illahu. Şehid Allah ennehu la ilahe illahu. Allah'ın ilahe muhteremler. Her zaman Allah diyor muhteremler. Her zaman Allah'ın birliğini ikrar ediyor böyle. Fekhimna. Bizi kur ya Rabbi. Bizi kur. Aman bizi koru ya Rabbi. Neden? Azaben nar. Bunlar ateş. Ateş de aslında Farsça muhteremler. Türkçe od. Od. Türkçesi muhteremler. Müslüm ne diyor? Od alev parlayınca Türkçesi od. O ile de. Türkçesi od. Ateş Farsça. Arapça nar. Bizi ateşin, odun azabından, ateş azaptan. Burada cehennem gelmiyor da ateşin azabından. En büyük acı ateşle yapmak muhteremler. Bunun için Mevlam izin vermiyor bir mahluku yakmaya muhteremler. Ne kadar kafir de olsa, böyle düşman da olsa, savaş da olsa insan yakılmaz muhterem. Bir karınca yakılmaz muhterem böyle. En büyük azap ateşi yakmak muhteremler. Ateşi yakmak. Bizi ateşin azabından, yani Allah korusun muhterem ya böyle. Şöyle bazen bakıyorum böyle, çık zamanı çarşıya falan böyle, katı bir gaflet böyle. Katı bir gaflet böyle. Hele hava ısınınca, o zavallı kadınlar kızlar muhterem. Sürü çıplak böyle. Üf diyor böyle. Sürü çıplak muhterem böyle. Ne olacak halde bunlar böyle? Eğer tevbe nasip olsa, dönüş yapsa, Allah kulluk etse, yine iyi tabi sonra yerlendir muhteremler. Ya tevbe nasip olmasa, tevbesi giderse ne olacak hali muhteremler böyle? Çürü çıplak muhteremler ya. Yani beden her tarafı göstermeye çalışıyor. Ondan zevk alıyor. Kırıklı yürümesi, yürüyüşleri, hareketleri falan başka bir böyle. Yani hayadan bir zerre kalmamış, ardamına patlamış muhteremler. Ya utanma, çekilme, sıkılma hiç olmuyor. Açıkça bu şekilde çürük çıplak. Yani bu iyi alamet değil muhtemelen böyle. Yani kıyametin yakın olmasının da alameti muhtemelen böyle. Ayağa kalkacak, kadınlar soracak muhtemelen böyle. Peygamber öyle buyurdu böyle. İşte zaman gelecek, kadınlar baş açık olacak. Olacak mı bu yarısı Allah? Daha betir olacak muhtemelen. Bu olacak mı? Daha betir olacak. Daha betir olacak muhtemelen böyle. Yani beterden sona gelin muhtemelen Allah'a korusun. Dizden yukarı, İşte bir o pis yerini bir örtüyor. Pis yer, o da pis olduğu için muhtemelen artık böyle. Hele deniz sahilleri felaket muhtemelen, felaket muhtemelen böyle. Tabii ne oluyor? Doğal dengeler bozuluyor işte muhtemelen. Doğal dengeler bozuluyor. Allah'ın emrine itaat olma kalkınca böyle. Günah isten açıkça ortaya çıkınca doğal dengeler bozuluyor muhtemelen. Doğal denge gitti muhtemelen. Hava kirliliği bak. Ruh serinleri, ayet-i kerim vardı, 41 ayet-i muhtemelen böyle. Denizler kirlenecek muhtemelen. Hava kirliliği olacak. Hava yaşamaz hale gelecek muhtemelen. İnsan eliyle olacak bunlar böyle. Olacak bunlar. Gök yarılacak muhtemelen. İnsan fataret. Ya. O zaman tabakası süzemeyecek güneşe gelen ışınları, zararlı ışınları. Ütrevel ışınları var. Süzemiş onları muhtemelen. Isı değişecek, mevsim değişecek muhtemelen böyle. Muhtemelen de iyi günler değil muhtemelen bunlar böyle. Yani biraz da açıklık, saçıklık. Tamam, gizli günah olur da onun zaman kendisine muhtemelen. Ama açıkça çıkınca, engellenemeyince zararı genelleşiyor muhtemelen. Genellemiyorum işte Allah korusun şey muhtemelen böyle. İşte cehennem azabı muhtemelen böyle. Yani azabı Allah korusun muhteremler. Hem de aşağılanma böyle. Yani rezil, rüsvay, perişan muhterem böyle. Aşağılanma böyle şey. Yok, bin nevası ver aklı böyle. Yok, bin nevası ver aklı böyle. Böyle emirecek bize banilere. Tutun bakalım bunu. Bin nevası, nasiye, öndeki saç. İnsan karnına kalkarken bunun saç olacak muhterem. Çok zamanın cavan çok belinde perişin diyorlar böyle. Nasihat diyor böyle. Bir an çok bunu tam böyle. Ayanda koca zamanı dağ gibi zamanı tam böyle. Ya tut şu bakayım şu kafiri. Yakacak bunu. Hesabı görüldü. Tutuyor böyle perişin çok böyle nasihatinden saçından ayağından böyle kaldırıp açacak yere mutlaka böyle. Atarken böyle. Yine böyle an buyuracak. Huzu fegullu sümme cahime sallu. Sümme fisizizin. İlahi. Tutun şunu ve gulluhu. Onun boynuna elini bağlayın. Elleri boynuna bağlayacak muhtemelen böyle. Kerepçe mi diyemem. Ateşle muhtemelen böyle. Ayağında zincir. Ateşten 70 arasında zincir. Ve sürükle atın onu cehenneme. Sürükle muhtemelen böyle. Böyle sürükten sürükle muhtemelen. İşte o zalimlerin, gafillerin, günahkarların, inkarcıları muhtemelen. Onların cehenneme götürülüşleri. Cehennem götürülüşleri muhtemelen, baş yerden beri muhtemelen böyle. Götürülüşleri evvel. Nasıl bağırma, figan muhtemelen böyle. İmdat böyle. Ya kurtarın beni muhtemelen böyle. Kurtarın beni muhtemelen böyle. Gelirmiş içildi muhtemelen böyle. Atıyorlar, işinden geçin muhtemelen böyle. Olacak muhtemelen böyle. Olacak. Ölüm var mı? Var mı muhtemelen böyle? Tamam işte muhtemelen böyle. Ölüm var muhtemelen böyle. Kim olsa ol böyle, böyle. Artist ol, memnun ol, ünlü ol, şu ol, bu ol muhtemelen böyle. Makam mevki öde uçan olsun böyle. Ama o da yaşlanıyor tabi. Yaşlanmaya bir çare bulamıyor. Yaşlanmaya tıp bulamıyor işte. Bulamayacak da. Yok ilacı. O da ölecek muhteremler. O da ölecek muhteremler. O da yıkanacak. Havanıza giydiği kefene giyecek muhteremler. İlkel kefen. Ya her gün başka bir şey giyer. Tekrar giyemem. Böyle. İlkel o kefene giyecek. Tabutu binecek. Oluyor mu bu? Oluyor muhteremler. İlk baştan yaradan Mevla yine yaratacak muhteremler. Enfiya fisur. Ya herkes kanını kavuşacak muhteremler. Yani gerçekten çok yazık muhteremler. Ama bunların çoğu bilmiyorlar muhteremler. Ailede görmemiş bazıları, çevrede bilmemişler. Bunların izlediği kanallar da farklı olduğu için çok bilmiyorlar. Yani bunlara ulaşmamız daha da lazım aslında böyle. Yani ulaşmamız böyle bir vasıta ile şuna bununla ulaşmam lazım bunlara muhtemelen bunlar. Bilmiyorlar be. Nasıl ateist değil mi? Ateist muhtemelen imana geliyor. Geliyor bunlar muhtemelen böyle. Bilmiyor bunlar muhtemelen böyle. Bilmediği için yani bırakın cehennemi muhtemelenler sıfır cehennemi buna sevkiyatı mı? Yani cehenneme götürüşleri bunların böyle. Bakacak mahşer halkı kurtaranlar kimin oğlu gidiyor ama kızı gidiyor, torunu gidiyor, babası gidiyor, annesi gidiyor. Kendini kurtaramıyor. Akıyor, annesi çırpılıyor muhtemelen böyle. Yardım imdat böyle böyle. Fayda yok muhtemelen böyle. Biri koşacak, hadis-i şerif buyuruyor aleyhisselamları, hadis-i ramuzda. Biri koşacak, bakacak babasını görüyor. Tıpkı bunu zebaniler cehenneme götürüyorlar, sürükleyerek. Ayağında zincir. Çılgın gibi bağırıyor babası böyle. Onu kurtarmış. Koşacak, yapışacak elinden. Bu yapışınca zebanı çekemiyor bak muhtemelen böyle. Allah'ın kuvvet veriyor buna, ehli iman. Zebanı çekemiyor bunu. Çekemiyor. Ya Rabbi bu çekemiyorum bunu. Emrettin götür cehenneme diye. Çekemiyorum bunu. Sor bakayım neye böyle yapıyor? Soracak. Bu benim babam diyor. Bu benim babam. Ben dayanamam bunu atması, cehennem atılması. Bu benim babam. Diyor bana bırak. Bu günahkar ama bu. Bu şu şekilde böyle. Bırakmayınca Rabbim babası muhtemelenler şekilde yaşıyor böyle. Böyle kıllı, kara, korkunç böyle dışarı çıkmış bir domuz şeklinde böyle. Böyle koşuyor böylece. Hal gelince, onu ölünce yine başlıyor muhtemelen böyle. Var ya, yemin verhum min ehiyye. Kaçacak muhtemelen. İşte azı cemaatimiz işte tefekkür muhtemelen böyle her zerrede bir elmada muhtemelen, bir kirazda değil mi, bir buğdayda içtiğimiz tatlı sularda yani böyle, yağmurun yağmasında, havanın esmesinde Allah diye hu diye esiyoruz yanlar muhtemelen. Yağın yağmur Allah diye yağıyor muhtemelen böyle. Her zerrede Allah'ın adam kudreti var muhtemelen böyle. İşte o Allah'a kul olmak Celle Celaluhu muhteremde. Gönül uyanması, gönül uyanacak muhteremde. Gönül Allah'ı sevecek muhteremde. Allah'a yönelecek muhteremde. Yönelecek. Bir de inşallah Peygamberimizin en büyük görevi neydi? İnsanı kurtarmak. Kimler? Müşrikler hem de böyle. Taşa tapanları kurtarmak muhteremde böyle. İslam'ı çalıştırmışlar muhteremler. İlahi Fatiha.